اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستا دپارا او کم مومنان چی ستا پیروی کوی دا غوی دپارا خو بس اللہ کافی دے۔